Всичко, което чух. 18-та неделна беседа от 19 януари 1936 година, София, Изгрев. Отче наш, Бог е любов. Ще прочита само един стих от 15-та глава от Евангелие на Йоанна, 15 стих. Мисли, право мисли. Ще взема само думите, всичко, що чух. Слушането в света е едно висше сетиво. Зрението и слушането, това са висшите сетива на човека. Осезанието се занимава с физическия свят. Вкусът са света на чувствуванията. Мирисът е малко съединителна нишка между умствения и чувствения свят. Слушането и зрението, те са висшите сетива, или така наречения духовен свят. Хората нямат представа за духовния свят. Казват духовен човек. Имат много погрешни схващания. Те мислят, духовният свят е особен, обича само човек да седи в някоя килия, да съзерцава и да мисли, да е пожълтял, побледнял, само живее в една мистификация. Всички материалисти в света живеят една мистификация. По-голямо заблуждение не съм виждал от хората, които живеят в сегашния свят. И ако искате заблуждения, там е заблуждението. Защото мислят, че имат всичко, а нямат нищо. Материалният свят няма нищо реално. Абсолютно нищо реално няма. След той, като остане някоя кост от един светия, тук я носят. Когато говорил светията, никой не е слушал. Като умре, всички вярват в неговата кост. Вярват, че като я турят някъде, ще оздравеят. Ако не вярваш в това, ще те разпънат на кръст. Ако вярваш в този светия като жив, минаваш за еретик. Сега ще ви говоря върху една мисъл, която е съществена. Пробуждане на съзнанието. Но то си има свои методи. Пробуждането на съзнанието на физическото поле става чрез една голяма катастрофа. И след той настава едно друго състояние, което аз наричам мистично. Аз го наричам музикално състояние, в което човек запява вече. Той пее и певец става. Ще се тури китарата. Започва да свири. Умрял някой пее. Родил се някой пее. Оженил се някой пее му. Накъдето ходи, все пее. Вие ще кажете, че то тъй да се пее, как ще стане? Този човек, на когото съзнанието се е пробудило, той е учен човек. Когато види червия умрял, казва «Горкият». Той не е умрял, но виждам пеперудата и казвам, как се освободи от онова голямото робство? Добре стана, че се изменила. И когато някой умре, казват, отиде горкият, отиде нашият възлюблен. Излюпил се, разхожда се някъде, сега станал човек, до сега какъв вид да беше. Навсякъде ходи по треновите, не плаща, в къщи излиза, влиза, без да му отварят вратата. Не се изисква много да стават, като открехнат вратата, влиза вътре, не го виждат. Чака, като отворят, излиза. Някой път и в тях има учтивост. Ако е затворена вратата, чакат. Не искат да излизат така. Сега ние вярваме в своите сетива. Ти казва, видял ли си нещо? Но виждане има само когато е пробудено съзнанието. Аз съм съгласен, че когато види човек, но то е съзнанието, който вижда, съзнанието му е пробудено. И ако някой човек съзнанието не е пълно, той не е пробуден човек. Защото съзнанието диша чрез музика. Музиката, това е дихание на съзнанието в човешкия ум. Музикалният свят, това е една среда, чрез която душата на земята се проявява. Той е, в което висшия свят може да се прояви. Средата за рибата е водата. Рибата без вода не може да живее. Тъй както е устроена птицата, без въздух не може да се прояви. Човешката душа, висшето в човека, ако съзнанието не се е пробудило като среда, човешкият дух не може да се прояви. Музикалната страна, това е активната страна, в която съзнанието се проявява. В света всичките нещастия проистичат, че хората не знаят какво нещо е музиката. Не мислете, че това, което един цигулар може да ви свири, е музика. Това е предисловие за музиката. Музиката, за която говоря, като засвирят, умрелите да скочат. Умрелите ще бъдат кротки при обикновената музика, но при музиката на съзнанието, умрелите възкръсват. Нищо повече. Единственото, силното нещо е музиката. Искат да възпитават съвременното поколение. Съвременното поколение без музика не може да се възпита. Той да го знаете, всичко може да положите, всички усилия и пари и книги да пишете, но възпитание, култура да създадете не може без музика. И виждам, че от няколко хиляди години всичките усилия на човечеството все са допринесли нещо. Но човек съзнал, че музиката в първите времена имало една епоха, когато музиката играла важна роля. Те му мислят, че в музиката се е събудило човешкото съзнание. Нещо преди 1500-2000 години преди Христа музиката се е събудила в една тясна област, както сега. Човешкото съзнание в тази тясната форма, както съществува, то е около 3500 години. То е както сега живеят хората. Казвам, съвременните описатели, както говорят, те създават нещо. Те турят, казват, любов да имаме. Ти не можеш да имаш любов, докато нямаш среда. Любовта изисква среда. Средата за любовта, това е човешкият ум. А средата за ума е човешкото съзнание. А средата за съзнанието е музиката. Те са неща скачени като верига. А за да може да надделееш, в музиката има всичките сили, за да надделееш всичките препятствия, които съществуват. Ако ние при сегашните условия сме музикални, бихме надделели хиляди препятствия, мъчноти, които сега не се случват. Сега то е човешко. Ще кажете, за това вече се изисква опит. Опит може да се направи. Изисква се известно усилие. При възпитанието на децата може да се направи един опит с музиката. Музиката си има свои методи, свои формули. За пример, аз определям основния тон в музиката. Той е онзи момент, когато съзнанието се пробужда. Когато човек започне да се самосъзнава, първият момент на самосъзнанието, че той е човек, той е основният тон на музиката. Той е до или си. Не сега този тон, който имате на камертона. Той е далече. Основният тон е, когато умът се пробужда и съзнанието започва да функционира. Съзнанието се качва по тази музикална стълбица, която има 25 000 тона. Сега имаме 8 октави в пианото. Даже последната октава, човешкият слух, ухото не е в състояние да я схване. Ние още нямаме певици, които да вземат тези тонове на пианото. Няма нещо музикално, но развива се твоето съзнание постепенно. Така казвам, музиката борави с едни къси вълни, които проникват навсякъде. За да се избавиш от песимизъм, трябва да оперираш с късите вълни на музиката. Когато някой човек става песимист, то е болезнено състояние. С много дълги вълни оперират песимистите. Техният ум е така заоблачен, че им трябва проветрение на излишните впечатления и мисли. Защото мисълта, това е един сбор. Мисълта представлява долина, в която се събират мислите, втичане на мисълта на едно място. А пък чувствата на човека представляват хора, които са на едно угощение на ядене и пиене. Той, което чувства човек, то е ядене и пиене, банкет. После като се наядат хората, няма кой да плаща. Да ядат мнозина, да плащат малцина. Всичкото нещастие е, че хората ядат без да плащат. Природата не обича безпорядък. На всеки по едного тя му дава средства достатъчно, като се наеде да се плати. Ти трябва да платиш. Най-първо ти трябва да мислиш, трябва да чувстваш, трябва да постъпваш. Или другояче казано, трябва да туриш ума си на работа, сърцето си на работа и волята си на работа. Или другояче казано, духът трябва да вземе управлението вътре, на онези вътре в душата и да стане пръв министър. Тогава умът ти, сърцето ти и волята ти ще бъдат слуги на тази държава да тръгне работата напред. Понятие за пример, за духа, то е отвлечено. Хората спорят сега за духа и за душата. Какво нещо е духът, какво нещо е душата? За пример, те обясняват душата с нещо материално, когато самите учени хора не са произнесли какво е материя. Материята е нещо неопределено. Душата не е тяло. Душата е нещо неопределено. Телата, които виждаме, те са триизмерни, а в природата има повече от три измерения. Душата не може да бъде триизмерно тяло, не може да бъде четириизмерно, не може да бъде и петоизмерно, защото чувственият свят е четириизмерен. Или духовният свят, умственият свят е петоизмерен. Причинният свят е шестоизмерен. Тия неща са параметафизика. Сега мнозина искат да знаят какво нещо е духът. Пък там, дето душата функционира, е седмоизмерен свят. Искат да уподобят духовния свят на обикновения. Тогава ние ще попаднем в положението на животни, които мислят какъв е вътрешния живот на хората. Точно като нашия. Има нещо, с което ние мязаме на животните. Ядем като тях, но малко по-другояче. Те още нямат вилици и ножове и трапези нямат. Ние имаме трапези, вилици, чини и кърпи. Туряме, после имаме тенджери, огън, на който готвим. От тях това още го няма. В животните няма никаква книжнина. Имат си стара книжнина, която носят със себе си, една библиотека, но то е от вътрешен характер, той, което и човек има. Сега ние питаме, какъв е онзи свят, към който отиваме? Онзи свят, който иде след този свят, е точно такъв, както нашия свят е за животните. Нашият свят за животните е точно такъв, както този свят, който иде след човешкия. Светът на млекопитающите, който дошъл след тях, той е човешкият свят. Следователно, онзи свят ще има такова отношение, ще бъде нещо по-величествено. Сега човек за онзи свят, който иде, той ще бъде почти на същото стъпало. Сега ние минаваме за много културни, но не знаем в какво седи културата. Културата седи в вътрешното, което е вътре в човека. Културен човек е онзи, който като изчезне самата култура, може да я създаде. Той е културен. Като изчезне като една семка, която може да произведе цялото растение. Човек, ако може да произведе, той е учен. Сега в съвременната математика казва, че частта не може да бъде по-голяма от цялото. Обаче има една математика, която казва, че частта може да бъде по-голяма от цялото при дадени условия. При някои условия, нали, частта може да произведе цялото, както една семка може да произведе цялото дърво. Това са разсъждения. Дали ги разбирате е друг въпрос. Не е необходимо да ги разбирате, понеже се изисква голямо въображение. Цял математически процес трябва да минете. Проекции на плоскост, на отсечки, на ъгли, сечения, движения. Вземете един физиогномист. Той има тия плоскости. Той като види пресичанията на линиите, по пресичането на плоскостите и телата, които се пресичат в него, чете по твоето лице. Не само чете какъв е характерът на миналото, но чете и сегашният характер и до някъде може да предскаже какво ще бъде твоето бъдеще. Както един астроном може да предскаже след колко години една планета може да направи едно обращение, даже сега се мъчат да изчислят движението на Слънцето, движението на звездите. Човек има хубава задача. Онези, които не разбират, казват: това е лъжа, никой не може да разбере живота. Ако животът не се проявяваше, никой нямаше да разбере, да знае. Но проявеният живот го знаем. Няма скрити работи в природата. Скритото и потайното е само за онези, които са слепи, които са глухи, но не за онези, които виждат. Не мислете, че изведнъж можете да станете учени. Вие не знаете колко години има цялото човечество, как е дошло на Земята. Библията туря 8000 години. Окултната наука туря идването на човека от 18 милиона години. То е повече. 18 милиона години от как човек има сегашната форма. Сегашната форма, която човек развива, е била по-голяма. Той постепенно се е смалявал, понеже видял, че тази грамадна форма не е практична. Представете се, ако човек беше 15 метра висок, икономически би бил затруднен. Един баща да има син 15 метра висок, взема 3000 на месец, ще трябва 30 метра плат, за да му скориш един костюм. 30 метра плат по 100 лева, много средства ще трябват. Природата видяла, че той състояние не е практично и тя започнала да намалява. Тя започнала да смалява от икономическо гледище, понеже условията ще се влушат. Не е необходимо да има толкова голямо тяло. После, колко време е взело, докато му напълни главата? Човек искал много голяма глава. Тя го убедила най-първо да живее в една къща, която има 19-21 см дължина. От 15-16 см широчина и 15-16 см височина. Едва можела сега да го убеди да живее в тази къща. В голяма къща не живее той. Направил друга къща. Казва: тази къща е моя. Аз бих предпочел да живея в една къща от 19 см дължина, 16 см височина и 15,5 см широчина, отколкото една такава глава, пък нищо да не разбирам. Сега учените хора спорят върху голямата глава, върху тежестта на мозъка. Съгласен съм с тях. Какво разбират те под голям мозък? Той е площа, която мозъкът заема. После браздите, какви долини, какви планини има. Мозъкът е нашарен. Мозъкът има точно такива равнини, както Земята. Както е устроена Земята, така е устроен и мозъкът на човека, според правилата на Земята. За в бъдеще Земята ще има точно формата на главата. Така ще бъде набраздена. Някои мислят Земята да стане гладка. Тя е била гладка, но не обла. Била практична за човешкия живот. Гладките работи не вървят гладко. Сега малко трудно е да се говори на сегашните хора, които мислят, че имат реалността. Тия неща, тия условия, през които сега минаваме, те са условия на един органически живот, който иде. В природата влиза една нова материя, в която човекът трябва да бъде направен. Сегашната материя не е така пластична. Сегашният човешки мозък не е така пластичен. Лесно се изтриват образите, които имаме. И следствие на това тя създава един нов тип. Тук там в света имаме тия новите типове, които сега се появяват. Те са бъдещите господари. Всички от тях са все музикални. Сега аз искам вие да се освободите от вашите предубеждения. Вие казвате: ние сме християни. Оставете се от вашето християнство. Християнинът е човек, който е завършил своята еволюция. Христос е човек, който е завършил своята еволюция, който разбира законите на природата, законите на битието. Един човек, който казва: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята». Този човек знае как да постъпи в своята власт. И в това вярване на света няма да употребяваме тия старите методи. В по-старите методи има два начина за живеене. Единият метод е ограничението. Той е законът, той е механическото. Другият закон е по закона на любовта. Онзи човек, който трябва да функционира с любовта, трябва да бъде запознат с тия закони, които съществуват. Казваме, каквото Господ даде. Криво схващане е това. Даването е от Бог, но то не е процес отвън. Каквото Господ даде. Онова, което Той вложи в мене, то е онова, което Бог даде по един нов начин. Когато Бог даде, ние се плашим от новото. Казвате, да не би да ме заблуждаваш. Аз съм виждал много православни и евангелисти, които казват: «Ще не възлюбиш». Казвам: «Никога не сте били в пътя на истината. Ще ми извините. Ако разбирате, вие никога не сте били в пътя на истината». Не разбирате. Вие вярвате в Бога, но не разбирате езика, когато ви говори. Съмнявате се в Него. Аз не ви се сърдя. Вие с Бога не може да говорите, с мене ли ще говорите? Аз говоря същия език. Него като не можете да разберете, мене ли ще разберете? Казват, ти не считаш за невежи. Не, считам ви за хора неспособни да учите езици. Знаеш ли, ние говорим френски? Радвам се. Френски е един език. Римляните като дойдоха, учиха гръцки. Гърците не бяха голям народ, но римляните изучаваха гръцкия език, гръцката култура. Те бяха на мода. В древността на мода е бил санскритският език. Преди санскритския език на мода е бил ватанският език, от който всичките езици черпят своето начало. Сега на мода е английски, френски, германски и на опашката иде славянският език. Когато се говори за езици, казват, кой език е изразителен? Изразителен език е този, който е среда за съзнанието. Да може човек да се изразява, да може да мисли той. Ние, съвременните хора, не можем да имаме висока култура тъй, както мислим. Каквото и да говорим от своето гледище, ние както чувстваме, както мислим, не можем да имаме висока култура. При сегашните условия умните, силните хора, те имат право. Правото се пробива път. Но той право може да се установи само кога? Не когато се налага на един човек да му говориш, че след един час той да признае, да се убедя. Няма какво да му говоря. Този човек в съзнанието трябва да знае, говоря ли аз истината или не. Може ли да се разберем? Ти още в началото да имаш правилна обмяна. Ние, съвременните хора, имаме криво понятие за човечеството. Ние мислим, че всичките хора са ударени. Всеки трябва да мисли за себе си. Не е така. Отчасти можем да мислим за себе си, но всички в природата съставляват един организъм, велик, в който цялото се грижи за частите. Но понеже частите не функционират правилно, някой път дълго време взима на цялото, докато изправи погрешките на органите, които зле функционират. За пример, ние виждаме тялото. Ако вие нарушите функциите на стомаха, дълго време взема, докато се поправи. Ако нарушите функциите на вашите дробове, дълго време трябва на тялото, докато се поправи. Ако нарушите функциите на вашия мозък, дълго време взима, докато се поправят. Дълго време, докато се възстанови равновесието в ума. Равновесието човек трябва да разбира. Те са два полюса. Сегашните развиват мозъчната система. Той вярно е, но в мозъчната и симпатичната нервна система те са два полюса. Единият полюс е магнетичен, другият полюс е електричен. Мозъкът се нуждае от една среда, която да е суха. Симпатичната нервна система се нуждае от среда, която трябва да е влажна. Преплитането на тия двете среди дават условията да има обмяна между човешката мисъл и човешките чувства. Някой път и вие ще забележите. Може всеки един от вас да направи един опит. Не искам да ви разправям някои работи, да не би да влезе някой бръмбър в главата ви. Щом пипнеш ръката и е суха, то е признак, че у вас електричеството има надмощие. Следователно, кожата ви започва да се бели. Щом ръката е много влажна, нервната система има надмощие. За да има правилна обмяна, ръката трябва да бъде мека и топла и малко влажна. Защото мекота не може да се образува там, дето няма влага. Не можеш ти да мислиш правилно, не можеш да имаш едно разположение, ако няма влага. Ако има сухота, ще бъдеш рязък във всичко. В чувствата ще бъдеш рязък, в мислите. Тогава проповедници, които имат сухота в нервната система, режат така, режат. Които имат голяма влага, те са магнетични. Казва: моля, братя, да се обърнете, ние сме много разположени към вас, че ние се обичаме, ние сме готови да се пожертваме за вашето добро. Другите казват: вие там трябва да идете на бойното поле, да умрете за отечеството. Нито едните, нито другите разбират закона. Единият би накарал хората да умрат на бойното поле, без той да умре. Единият казва, другият, който казва да се жертваме, той ще накара другите да се жертват, без той сам да се жертва. То са методи. Един човек от новия тип, той трябва да бъде тъй справедлив, както към себе си. Аз турям едно правило. Не да се отречеш от баща си. Ще обичаш баща си, както себе си. Ще обичаш майка си, както себе си. Ще обичаш брата си, както себе си. Ще обичаш приятеля, както себе си. Ще обичаш слугата, като себе си. Всички живи хора ще ги обичаш като себе си. То е правилото като себе си. Понеже любовта към себе си, тя вече е вторичен извор. Сега някой казва: какво нещо е Господ? Кажи ми къде е Господ. Аз не мога да ви кажа, защото ще ви заблудя, ако ви кажа къде е Господ. Но ти казвам, това, което е в тебе, е от Господа. Той сърце е от Господа. Той, което чувстваш, тази воля, всички хора наоколо дишат, живеят, стремят се, добро и зло като правят, все е от Господа. Вие казвате, защо Господ ги кара да правят зло? Господ ги кара всичките да правят добро, но те като не го разбират, правят зло. Най-първо му каза на човека: в деня, в който направиш първото зло, ще умреш. Първото зло седи в това непослушание. Като го правиш, ще умреш. Първото зло е непослушанието. Щом не слушаш закона на любовта, в тебе всичко е свършено. Сега ние мислим, че всички неща са отживели. Казва, те са стари работи. Новият човек трябва да бъде силен и мощен да се поправи положението. Хубаво. Ако един се бие и ако 100 хиляди се бият, в какво седи разликата? Кажете ми, то е все същото нещо. Мислиш, тия хора, които отиват на бойното поле, ще оправят света? Не ни трябва воюване. Ние сме против войната. Против онези криви методи, против кривите схващания за воюването в света. Ние не сме против религията, но сме против онези криви разбирания, против онова, което не е религия. Ние не сме против науката, но сме против онези криви методи, които се разбират за научни. Христос казва: всичко, каквото чух. Той казва на своите ученици, че говорил неща, които не могат да се изнасят. И за да се изнесат, непременно трябва да бъдете музикални. Ако някога бих говорил на когото и да е от вас, ще му кажа да ми изпее едно музикално парче. Тъй както съм, да ми изпеете. Ще кажеш: аз знае някое парче от Бетовен. Няма да мине. Ама някое парче от Моцарт. Няма да мине. От Шопен. Сега няма да мине. Не, че сега от той трябва да ви се даде да се развие. Музиката във вас да стане нещо на също. Аз наричам музика, ако се разболея и като запея, да стана от леглото болестта да се замине. Няма болест, на която аз съм пял, че да не се заминала. Тя не може да издържа на тия трептения. Или ще се замине, или ще ми стане приятелка. Много болки има, които са ми станали приятели. Вече живеят на земята. До едно време бях банка, сега работят с мене заедно. Всички болести в света се произвеждат от немузикални същества. Те са най-грубите същества. Щом научиш той живото същество, то се привързва към тебе, казва, че за мене си всичко, научи ме да живея. Сега дойде някоя болест, ще викат лекар. Ще каже, че кръвта се отровила. Болестта не е в кръвта. Едва сега модерната наука съзнава, че всичките болести в организма се дължат на известни микроорганизми. Някои даже са толкова малки, че с най-големите микроскопи едва се виждат. Ти се размножават толкова бързо, много нечисто живеят и всички извержения остават в нас. В нас остават лайношините. Те тъй се размножават, че ти да чистиш, отиде вече. Предпочиташ да напуснеш къщата, отколкото да изчистиш. Законът тогава е, ще турите филтър. Тия неканени гости ще ги турите на карантина отвън. После, като ги турите на карантина, ще турите най-добрите певци да им пеят. Като попееш на чумата, тя трепери вече. На холерата, като попееш, и тя трепери. Сега вие може да попитате, той, което говориш, истината ли е? Аз ви питам, той, в което вярвате, истина ли е или не? Ако вие ми кажете, не вярвате, и аз ви казвам, моето е толкова вярно, колкото вашето. И моето твърдение е толкова вярно, колкото вашето. Че какво може да се постигне с това, което ти казваш? Казвате, но какво се постига с вашето? След като ми кажете какво се постига, казвам, ето какво се постига с той учение, с той верою. Музиката като стане метод, ще имате по възможност в 10-те години едно заболяване. Като дойде един лекар, ще ви направи преглеждане от любов. Вие ще му платите от любов. Не е въпрос до парите, аз може да му дам пари. Той лекарят като дойде, ще се носи цигулката. Ако аз съм го поразболял малко, той ще изсвири едно парче. Той, лекарят, ще бъде артист. Музикално ще изсвири едно парче. Той знае рецептата. Една формула като изсвири и ако страдаш от чума, като ти посвири 10-15 минути музикално, ще станеш. После имаш да вземаш пари от някого. Ще идиш, ще изпееш една песен и той ще ти плати дълга. Няма да ходиш да го обиждаш, да държиш изпит в училището. Ще изпееш една песен. И учителят вече знае, че си учил. Що можеш да пееш? Той казва, е научил и му туря бележка. Ако се подсъдим, ще изпееш една песен. Съдията, щом пее хубаво, тогава една резолюция оправдава го. Във всичките положения, като изпееш една песен, работата става. Подозираш жена си. Изпее една песен. Той ще каже, жена, която така пее, не може да прави престъпления. Синът дойде, ще каже, я си не попей ми. Щом ти изпее, ще имате доказателство, че вие имате вече един истински живот. Ако хората станеха музикални в света, ние можехме да спестим голяма част от времето си и да вършим работата много по-лесно, отколкото сега. Сега цялата нощ ще мислиш какво да правиш със сина си, в лош път върви, много пари харчи. Тогава няма да имаш тия безпокойства. Сега някой от вас се интересуват, като слушат, казват, кажи ни сега да се освободим. Трябва да се образува опитна школа. Може някой да се насърчи, да пеете един-два дни, ще кажете, то изпеене не става. В музиката човек трябва да има голямо постоянство. При най-неблагоприятните условия ти ще намериш 5 минути време. Вечерно време, когато спите, ще станеш, 5-10 минути ще попееш, ще посвириш, ще се легнеш. Преди да си започнал да се молиш на Бога, ще попееш. Ако можеш да пееш, ще се молиш. Ако не можеш да пееш, молитвата ти няма да бъде приета. Нищо повече. Та казвам сега, този новият човек трябва да бъде музикален. Ще диша нещо светло. Ти като го срещнеш още отдалече, от 10, 15, 20 км като приближава, ти ще усетиш нещо със своята аура. Като иде такъв човек, светът го посреща и ще носи такъв един хубав ден като днешния. Кога на Богоявление е било така хубаво както днес? Времето показва, че това, което говоря, е истина. Българинът казва, че когато на Богоявление е така хубаво, няма да има берекет, трепери българинът. Но днешният ден носи нещо хубаво, носи онова новото съзнание за българите. За мъже, за жени, за деца, за животни, ако те разбират, Богоявление носи той. Аз го виждам. Ние казваме, че от много ядени хората боледуват. Защото каква е максимата на яденето? Има едни нови изобретения в машините, че с малко гориво използват всичката енергия сега. Така се икономисва енергията. Тъй, че от малко количество вещество много енергия може да се произведе. Казвам, какви трябва да бъдат нашите схващания. Едва сега хората на науката говорят какви са нашите схващания в света. Казват сега, че атомите разлагат ионите. Те имат три състояния на материята, които учените хора не са ги разложили. Атомите, както сега са създадени, те са произведения на разумни същества, които са работили. Тези тухли, с които светът е съграден, това е градивото, с което светът е създаден. Както намираме камъните и правим къщи, така и тия същества от вечността намират той вещество и образуват атомите, с които е построена цялата наша Земя, Слънчевата система, звездите. И светът е нареден тъй разумно. За тази музика, за която ви говоря, не мислете, че тя скоро е влязла. Един ден ние ще приемем по радиото музикалните творби от Слънцето. И може би няма да се минат повече от 1000 години, някой ще слушат музика от Слънцето. Колко чувствително трябва да бъде радиото да имате тези плочи. Ако един виртуоз от Слънцето пее и слънчевата плоча, ако турите, ще произведете една слънчева мелодия. Тя ще се отличава по това, че ако вие подложите тази слънчева мелодия на опит, ако имате анемичен човек, веднага ще се поправи неговото положение. Аз ще ви приведа един пример. Казвате, някои работи трябва да се докажат. Мисля сега, има един съд, който доказва една задача. Ще ви приведа примера. Мисля, че това се случва с един унгарец. Вестникът съобщава това. Купува си той един лотарин билет, записва номера му и понеже не бил богат човек, за по-сигурно го зашил в шапката си. Турил го там и забравил. Дошъл веднъж един просек и жена му, като нямало какво да му даде, взела, че дала шапката на мъжа си. Той е отнесъл. След време вижда, че неговият билет печели 10 000 унгарски крони. Около 1,5 милиона български пари, казва на жена си. Къде е шапката? Поправи се нашето положение. Тя казва, че дала шапката на един просек. Но билетът, щастието е там. Заинтересувал се той от просека. Намира го. Просекът пък се намирал в трудно положение. Заложил шапката на един търговец вехтошар. Казва той на просека, че ще му даде голяма сума за шапката, понеже му трябва. Просекът се усъмнил. Намира търговеца, взима шапката и намира вътре билета. Сега се съдят, кому се падат парите, на просека или на другия. Съдиите след 3 седмици ще се произнесат. Казват, че жената като дала шапката, тя дала и билета. Онзи казва, че жена му подарила шапката, но не и билета. билетът е негов. Питам сега, ако вашата жена даде онзи билет, който печели, вие какво ще направите? Аз не зная дали една жена има право да подарява шапката на мъжа си. Никога това аз не бих направил, ако съм една жена. Сега вие ще ми възразите, трябва да се прави добро. Вземи плат, скрой една шапка, подари я. Никога не подарявай вехтата шапка. Вехтите работи са ценни работи, те са за учени хора. Ако е някой философ, мъдрец, подари му тази шапка. Щом е един просяк, дръж си шапката за себе си. Той не ти носи никакво щастие. Мислите ли, че ако на един просяк вие дадете най-хубавата книга, той би я разбрал? Той ще я продаде. Той заложил шапката. Та това, което ние съвременните хора правим, онова знание, което Бог ни е дал, което е вложил в нас, ние залагаме някъде. Всички ние вървим по един крив път. Мъжът мисли, като намери една жена, да се оправи работите. Жената мисли, като намери един мъж, да се оправи работите. След като се оженят, двамата мислят, че като им се роди дете, ще се оправи работата. Съдията мисли, че като има престъпници и съдии, ще се оправи светът. Адвокатът мисли, че ще оправи света. Всички мислят да оправят света. Отправят го, но светът не функционира правилно. Слушам един български писател, казва, че тия съчинения, които пишат, те може да го кажат в няколко листа, в 5-10 страници да го кажат. Нека кажат нещо разбрано сега. Те най-първо започват да описват една мома. Била стройна като мотовила, веждите и тънки като купринен конец, очите и черни, клепачите такива, устните тънки, червени, пръстите заострени. Описват неща, които не са съществени. Това е външната страна, то не е човекът. Че е стройна като мотовила, ако е момък, ще кажат, че е снажен, строен като планина. Каква стройност има в планината? То са фигури. Стройността на момъка и стройността на момата седят другаде. Стройността на момата седи в онази мекота, която тя носи. Тя носи влага. Там, дето има мома, има плодове, ябълки, всичко има. Там, дето има мъж, вятър има, проветрение, духа, лъха, всичките хора почиват. Вятърът и влагата, като се съединят, дават общото изобилие. Но всичко това не може да стане без музика. Влагата без музика не може да се прояви. Слънцето без музика не може да грее. Човекът без музика не може да мисли. Човекът без музика не може да бъде щастлив. Той е немислимо. Нито религиозен, нито учен може да бъде. Той може да бъде учен, но той не е в този смисъл, както ние приемаме учените хора. Сега Христос какво учеше? Той слезе от един свят и донесе хубави работи. Казва, ако ви казвам земните работи и не ги разбирате, как ще ме разберете, ако ви кажа небесните? Аз ви говоря за неща, които са обикновени. Ако река да говоря за отвлечените, ще кажете, тия неща не са верни. Всяко нещо, което ние не можем да видим, казваме, не го виждам. Че виждането е функция на съзнанието. Човек, който има пробудено съзнание, той вижда в Америка какво има. Един човек, който има такова пробудено съзнание, той вижда в Слънцето какво има. Той вижда в Млечния път какво има. Достатъчно е на човека съзнанието да бъде музикално. Ти няма да разправяш за месечината. Той ще види. Тогава ще имаш друго понятие за месечината. Не такова, каквото учените хора имат, както те я схващат. В месечината има един живот, който учените хора не го схващат. В месечината има най-хубавите условия за научни изследвания, каквито другаде няма. В месечината няма условия за болести. Много малко болести има. В тази месечина живеят най-напредналите учени хора. Един ден, когато завършите вашия курс на Земята, най-малко 10 години ще живеете на месечината. 10 години ще стажувате на месечината и ще ви подпишат паспорта. Оттам ще тръгнете и ще идите на Венера. И там ще седите 10 години и там ще ви подпишат паспорта. Венера вече е любовта. Месечината ще даде простор. Венера ще подпише, че чувствата ви са нормални. След той в Меркурий 10 години, там ще подпише, че вие може да разсъждавате. След той ще влезете в Слънцето. Сега в Слънцето ще ви оставят да живеете колкото искате. На месечината няма условия за много хора. И в Венера, и там не допущат. Там всичко е покрито. Откъде проистича светлината? Вътрешното светило. Отвън те са покрити, никой не знае. Сега това са научни данни. Може да кажете това нас, що ви трябва. Важно е за нас сега как ще прекараме живота си. Въпросът за мен стои другояче. Ние сме дошли на земята, как да изпълним волята Божия на земята. Нима ние сме създадени от сутрин до вечер да се безпокоим? Или ние сме създадени целият ден да се спорим кой какъв възглед има? Музиката е хубаво нещо. Седни един свири, седни други пее. Ти не можеш да не слушаш хубавото, което пеят. Казвам, ако вие бяхте пели, какво щеше да бъде? Много трудна работа е тази музика. Гласът ви трябва да бъде над 18 октави. Като вземете 8 октави и над 10 трябва да вземете тоновите и може да пеете като един ученик, който стъпва в музиката. С тази широка амплитуда вие като седите казвате, тия неща са непостижими. Тъй както сега мислим е непостижимо, защото вие искате да разберете както са. Те съществуват вече, те съществуват тия работи, може да се направи един опит. Човешкият глас може да се подигне. Той, което аз знае, е приблизително така. Ако един човек се постави в един музикален магнетичен сън в пета степен, може приблизително до 7 октави да му се повдигне гласът. Но то ще бъде недостъпно за вас. Този, като се събуди, изгубва всичко. Докато спи, може да пее. След като се събуди, не може да пее. Трябва да го приспиш на сцената да пее. То ще бъде един феномен. В литературата съм срещал само един пример, който приблизително изяснява тази идея. Един даровит музикант, той е от миналото столетие, много даровит музикант, но имал обикновен глас. Намира една мома, която не е толкова музикална, но с отлично развит ларинкс. Той влага в нея своята магнетическа сила и тя пее. Той седи скрит на сцената и тя пее. Всичката публика ръкопляска. Влюбва се в един младеж момата и вижда този обикаля около нея, мисли, че е нейн любовник. Един ден иска да се освободи и го застрелва на сцената. Като го убива и тя спира, вече не може да пее нищо. Всичкото знание изчезва. В човека той го наричат новото съзнание. Новият човек носи тази дарба. Представете си, че вие може 4 октави да пеете. Много рядко се случва това. В историята, мисля, има един пример само за италианска певица. 4 октави могла да взема. 4 октави да можеш да пееш с трили, че ти може ли да бъдеш беден човек? Дето минеш, всеки ще ти слуша. Ние сега туряме тия работи за бъдеще. Казва, кой ще се занимава с тия илюзии? Взема една полза на живота. Трябва да бъдем добри, трябва да се помагаме, това, онова, че досега не сме ли работили. Хиляди работи сме работили. Накарали сме аеропланите да хвъркат, железниците, параходите да се движат, но липсва нещо съществено в човека. Тия работи са хубави. Ако музиката може в света да управлява, тогава щеше да има много малко потъвания на параходи, много малко аеропланни катастрофи. Ако дойде този музикален свят, най-малко 70% от всички тия катастрофи щяха да се намалят. Че статистиката показва, че такива катастрофи всякога се случват при едно немузикално състояние, когато изгубят своята музикалност. Когато човек престане да се моли, той се уморява, не мисли, той не е господар на нервната си система, той ще даде криво направление, всичко се изменя. Някои казват, дотегна ми, не ми се живее. В този момент ще се случи нещо. умният човек, като дойде при големите изпитания, не изгубва присъствието на своя дух и не казва: не ми се живее. От тебе не зависи да живееш. Животът на тебе е наложен и ти трябва да бъдеш честен и справедлив, да оправдаеш вярата, да оправдаеш любовта, която е вложена в тебе, да оправдаеш себе си пред онези, които са ти кредитирали. Когато дойде отчаянието, има нещо, което казва: ще се оправи тази работа. Ама как ще се оправи? Ще се оправи работата. Казвам, онези от вас, които искате да се повдигнете, започнете да пеете. Който пее, нека пее за рисуванието си. Който е чиновник, нека пее за чиновничеството си. Който е банкер, да пее за банкерството си. Който е женен, да пее за женитбата си. Който има деца, да пее за децата. Ако неговото пеене е много правилно, ще ви кажа, децата ще бъдат много добри. Неговото пеене ще се отрази. Ако пееш, ще видиш с по-малко дрязги, всичко ще тръгне напред. Ще има по-малко болести, най-първото нещо. После ще има хармония вкъщи, една атмосфера много приятна. Аз гледам сега, всички започват немузикално. Казват както е писано. Христос казва да се отречете от себе си. Христос е казал да пееш хубаво. Ама той казва да любиш Господа. Христос казва преди да възлюбиш Господа да му попееш. Ако ти хареса пеенето, той ще ти възлюби. Ти не можеш да бъдеш възлюблен на един човек, ако не знаеш да пееш. Защото този разумният човек няма среда да се прояви. Той има желание да ти даде нещо, но ако не знаеш да пееш, ти ще внесеш в душата му една тъга, че не може да ти помогне. Той ще ти повика и ще ти каже: искам на тебе да ти направя едно добро, но ще започнеш да пееш. Казва писанието: пейте и възпявайте в душата си Господа. Казват: нима за спасението нам ни е потребно пеене. Потребно е пеене. Потребно е, ти не може да се спасиш без пеене. Аз не вземам пеене в обикновен смисъл. Ако в твоето съзнание пеенето не стане среда, в която съзнанието да функционира правилно, ти не можеш да поддържаш спасението. Този дух на спасението ти не можеш да поддържаш и ще се обесърчиш. Един човек, който има това музикално чувство в себе си, той никога не се обесърчава. Музикантът най-мъчно се обесърчава. Между музикантите няма престъпници, убийци. Статистиката няма, така аз зная. Музикантите някой път обичат да подпиват, но престъпници няма между музикантите. Понякога подпиват, понеже не ги разбират хората. Но има нещо благородно в тях. Ако в света имаха тази музика, за която ви говоря, те щяха да преобразят света. Той като тегли лъка, всички слушат. Ти като теглиш лъка в едно заведение, дето хората пият, онези чаши да спрат да се дигнат. Виждал съм в България, наблюдавал съм български гадулари. Родени гениални ги наричам. Като влязат в кръчмата, всички пият, говорят. Той като тегли лъка, всички оставят чашите, окъниците, слушат. И казват: свири този човек. Като запее, всичкото тракане на чашите престане. Всички слушат. Кръчмарят тук гледа по-скоро да го изчушка навън. Той като не пият, става щедър. Някои кръчмари са много умни. 30-40 лева му даде и казва: иди на друга кръчма. Като иде там и посвири, всички престават да пият и почват да го слушат. Онзи кръчмар му даде нещо и го прати на трета кръчма. Това са ред наблюдения. Много лоши навици у нас бихме победили, ако знаехме как да взимаме основния тон на музиката. Щом се колебаеш, тонът не е верен. Щом вземаш един тон правилно, обертоновете се раждат, става едно съединение, обединение между ума и чувствата. Ако в себе си имаш противоречие в ума, в сърцето си имаш някакво противоречие. Щом запееш, всички противоречия изчезват. Вече ти влизаш в един нов свят. Аз имам един пример, който ми го разказваше мой познат американец. Той слушал Камила Русо, която била ученичка на Паганини, една от най-добрите ученици. Той богат човек беше. Слушал я, когато свирила Сънят на живота. Казва, когато слушах, бях готов с всичките си врагове да се примиря, да раздам всичкото си богатство. Съжалявам, че изгубих той чувство, бих желал да я намеря и да ме посвири. Той е приблизително влиянието на музиката. Питам сега, ако Христос дойде втори път, трябва да намери света не музикален ли? Не. Когато Христос дойде, във всяка една къща трябва да се чува песен. Във всяко училище трябва да се чува песен. Необикновена песен. Та на вас някой път може да ви дадем едно предметно учение. Ако някой път сте готови, можем да ви дадем само отчасти едно предисловие на такава музика. Може да бъде след години, след 10-20, изисква се специфично време. Тя не може да се пее между хора, на които съзнанието не е пробудено. Които казват, чакай да видим той. Пробуждането е едно високо състояние. Онези, които поддържат този възглед, те знаят, че когато вече той музикално чувство се пробуди, ние вече ще се простим с настоящия порядък на нещата. То ще бъде началото на Царството Божие на земята. Разбирателство ще има между хората. Хората ще кажат с Богом сиромашио, с Богом беднотио, с Богом болести, с Богом недоразумения. На всичкото ще кажат с Богом. Сега всички казваме, че като дойде Христос, те го представят, че ще дойде ангели да тръбят, архангел Михаил ще дойде, ще затръби. Той няма да затръби с една бурия, той ще засвири така, че като чуят хората ще кажат, това е музика. Като засвири ще дойдат да слушат. Той ще засвири и мъртвите ще възкръснат. Ще възкръснат, разбира се. Човек като чуе тази музика, не може да не възкръсне. Ще възкръснат, то са евангелски образи, които са верни. Казват, те са алегории, мистични работи. Те са сбъднати работи, те са неща, които хората не са ги слушали. От хиляди и милиони години са сбъднати, които са ги слушали. Вие казвате, защо ние не знаем? Вие останахте малко назад. Че как тъй? Когато те пяха, вие спяхте. Та именно, каквото и да ви се говори, новото учение ще влезе с дикция в света. Тази наука ще бъде основа, ще има единство на съзнанието. Във всички, в които има той чувство, ще имате той чувство и на братство и на единство, че всеки ще се радва на другите и всеки ще обича другия да му попее. Сега остава само да чуете всичко, което чух. Ако вие можете да чуете всичко, казвате, задавате въпроса, кога ще чуете? Зависи от вашето музикално чувство. Вземете в света влюбените. Те чуват той, което обикновените хора не чуват. Аз съм виждал влюбени хора. Единият при вратата говори, другите при другия край, каквото му говори, разбира. Другите казват, онзи там какво ли говори? Никой не чул, но тя, неговата възлюблена, чула. Онзи казва на кое място да се срещнат и тя всичко чула. То е музикално чувство, което в живота на земята там го виждат. Виждам, почва има за развиване на новата музика. Ако този момък говори на единия край, тя го чува на другия край. Какъв развит слух има? Другите казват, каквото каза, нищо не чух. Тя казва, аз го чух. В тази област необходимо е човек да почне с любовта, която е въплъщение на една човешка мисъл. Аз говоря за любовта като въплъщение на една човешка мисъл. Говоря за любовта като въплъщение на една реалност, чрез която човек може да постигне онова, което желае. Той желае три неща. Той желае да бъде свободен, желае да има светлина, желае да има живот. Това е то въплатената любов. Ако човек не може да придобие своята свобода, не може да придобие светлината и знание, и живот не може да придобие. Ако в него не се пробуди неговото съзнание, не дойде музиката, той и другите работи не може да добие. Музиката взимам във висок и широк смисъл, като един преходен период. Тя е диагонал в един квадрат. Или това са двата диаметра в кръга, които отделят кръга. Всичките части на окръжността са еднакво отдалечени от една вътрешна точка, наречена център. Казвам, Бог е вложил в вас една сила, за която вие не мислите. Вие мислите за много работи, но за същественото не мислите. За музиката не мислите. Казвате, кой е музикален? Вашата свобода зависи от музиката. Вашето знание зависи от музиката. Вашият живот зависи от музиката. Ако вие сте музикални, вие ще имате всичко това. Казвате, много музикални хора умират. Аз не споделям този възглед. Човек, който умира, той не е музикален. Той е само напръскан с музика. Не да ми разправя за музика, но да ми свири. Музикантът, като иде отдалече, аз го чувствам, че е музикант. Той е музикален. Той може да не свири. Той носи нещо музикално в себе си. Той има разбиране. С един музикален човек ти не може да влезеш в противоречие. Ами че как мислите? Бог, който е толкова търпелив, астрономите казват, че има хармония на сферите. Всяка звезда има свой път. Има една хармония. Колко произведения е писал Бетовен, колко симфонии е писал? 9. Значи една симфония на битието. Един ден, ако вашият ум се развие, ще слушате симфонията на Вселената, когато всички разумни светове пеят. Че ако достигнат до вашия дух, всички те ще разправят за онова, което става в техните светове. Знаете каква радост ще бъде да чуете как пеят жителите на Слънцето? Каква радост ще бъде да чуете жителите на Венера или на Меркурий или жителите на Марс? Те са малко воинствени. Да чуете жителите на Юпитер, на Сатурн, всички пеят. Там, дето има жители, те пеят. И жителите на Месечината, и те пеят. Ние предполагаме, че има жители на Луната. Ще кажете, как живеят там, условията са лоши. Но умните хора живеят и при най-лошите условия. Лошите условия на Луната, падането на Луната, се дължи на падането на Земята. Че температурата на Луната е по-ниска. Причината е на Земята. Сега научно може да го докажем, ако дойде до научното доказателство. Причината е на Земята. Понеже Земята е изтеглила влагата от Месечината, следователно там стават големи изпарения. Жителите на Луната имат много малко влага и онази влага, която останала на Месечината, те я пазят и по-малко я употребяват. Страхуват се от хората на Земята и затова живеят под повърхността на Луната. Водата теглят по-малко, защото на Земята им я открадват. Сега научно може да ви докажа защо именно Месечината останала без вода. На нея преди милиони години, преди още да е имало живот на Земята, там имало един отличен живот, културен живот. Окултната наука проповядва, че сегашните жители на Земята слезли от Месечината, понеже там било недостъпно за тях, карали се, биели се, пратили ги с парашут, с аероплан през пространството, не в тази форма, че като слезли на Земята им са градили такива подходящи тела. Те били такива пионери, които дошли на Земята. Жителите на Месечината се върнали пак на Месечината и сега отдалече ги наблюдават. По някой път хората от Месечината слизат да наблюдават хората и нищо не казват. Сега аз не искам да вярвате във всичко това. Може да го считате като 1001 нощ. Аз ви говоря за това, което е. Вие може да вярвате, че не. То е безразлично. Аз зная, че онова, което е, и онова, което не е, не. Както и да говориш не. Аз считам това за едно криво заключение. Не може да има жители на Земята и да няма жители на Месечината. Не може да няма жители на Слънцето. Температурата ни най-малко не препятства на живота. Защото топлината, температурата, която има в една планета, причината е животът. От самия живот зависи. Тя е една среда, която зависи от живота. Животът произвежда топлина. Не може да се изгуби, не може да се разложи. Той образува топлина, той е господар. Истинският живот е господар на топлината. Следователно, в Слънчевата система има същества съобразно с конструкцията, с естеството на самата планета. На Земята има такива хора като нас. Земята е най-ниското положение, до което човекът е слязал. Земните типове са крайни материалисти. носът, челото, цветът, залостини са на земята. Казва, че слънчевите типове са весели оптимисти. Хората на месечината са с широко въображение. Типовете, върху които Юпитер влияе на земята, те имат достоинство, религия, ред, порядък. Хората на Сатурн са хора на ума, на критиката, много подозрителни. Старите астролози, които разбирали тия закони, турили тип на Сатурн, Юпитер, месечината, на Марс, венерианци, меркурианци, слънчеви типове. Съвременните учени хора турят 6000 градуса на Слънцето. На Слънцето има повече от 25 000 градуса. Според моите изчисления, 25 000 градуса, това е пак малко. 25 милиона градуса не е, и това е пак малко. 25 милиона градуса не е разрушителна температура. Ако вие прекарате 1000-2000 волта в един организъм, той електричество убива. Ако прекарате един волтаж от 50-60 хиляди волта, не само, че не умира, но чисти. Един физик, който е още жив, мисля, че е славянин, поддържа една теория, според която частиците на този волтаж са толкова дребни, че минават през тялото и не разкъсват тъканите. Тия от 2000 волта са по-дълги и разкъсват тъканите, вследствие на това умира човек. Следователно има един огън, частиците на който са толкова ефирни, че този огън от 25 милиона градуса той не може да се измени. Нямаме такива уреди. Тази топлина като мине през тялото, чисти. Причиства човек, светва и става гениален. Ако тази топлина мине през тебе, ще бъдеш първокласен гений. Умът ще се причисти. Всички микроби ще се причистят. И нашият живот, лицето ти, ще светне като ангел. Музиката именно въвежда в тази нова област, там, дето огънят не разрушава. Музикалният огън не разрушава. Единственото нещо, което не разрушава, то е музиката. Любов без музика руши, и то са страстите. Любов с музика никога не руши. Мисъл с музика никога не руши. Мисъл без музика руши. Морал без музика руши. Морал с музика не руши. Всичките неща, в които музиката влиза като съставен елемент, не рушат, съграждат. Живот без музика се руши. Живот с музика не се руши. Това е основното положение, в което трябва да вярвате. За да ви се докажат някои работи, трябва да ги приемете, докато дойде във вас да се отвори. Защото реалността, аз може да ви кажа пък, ако вие не ме слушате, ако не сте заинтересовани, за да ви говоря истината, аз не трябва да съм заинтересован от вашата личност. Аз като музикант свиря за себе си. Свиря онова, което обичам. Ако вие слушате, вие не може да не оцените. Аз не ви искам нещо. Аз свиря за себе си. Че вие ме слушате, приятно ми е, че вие може да ме слушате. Вие не може да бъдете в разногласие с мене, нито аз с вас. Ако вие пеете по същия начин, вие не можете да бъдете в разногласие с хората. Аз не съм заинтересован, но щом вие искате да завземете каквото и да е място, че може да ви плащат повече, че хората може да ви почитат, тогава се състезаваме за глупави работи. Щом пееш и почнеш да четеш някоя книга, някоя научна книга, като пееш, ще започнеш да разбираш. Ако не пееш, нищо няма да разбираш. Ще срещнеш някой свой приятел, искаш да знаеш, ще можеш ли да живееш с него или не. Ще изпееш една песен и веднага ще знаеш, ще можеш ли да живееш или не. Един гадател, оракул, турил около 40 кръга разделени. Ще пуснеш зрънце на кръга и ще видиш, ще се ожени ли човек или няма да се ожени. Че като падне зърното в средата, онзи чете. За всяко кръгче има обяснения дадени и според това, в кое кръгче ще се падне зърното, ще знаеш, ще бъдеш ли щастлив или няма да бъдеш. Не е лошо. Аз още като видя човек, спущам своето зрънце и веднага показва по същия закон. Тия кръгове са много хубаво наредени и показват според гадателите на Египет, Индия, Вавилония, Асирия. Това сега е модерно нагласено, наричат ги оракули на бъдещето. Верни работи, но тия работи са сенки на реалността. Ти сега може да се колебаеш. Като пуснеш зрънцето и не ти хареса, ще каже не го пусна добре. Човек все трябва да направи нещо. Ако ти туриш ръката отгоре и започне да трепери ръката, знаеш ли какво има в тази ръка? Сега чувствителните хора, като вземат един уред за намиране на метали, и този уред показва къде какви метали има в земята. Ако има злато, върти се в елипса. Щом дойде до златни предмети, ръката не се движи в кръг, но в елипса. Значи има два центъра златото, по които се движи. Този уред сега се използва да намират къде има метали. Тия хора, които са чувствителни, като дойдат до той място, дето има метал, правят най-силни амплитуди. Установява се на едно място и може да намери златото. То е външната страна, то е механическата страна. Щом ти в себе си развиеш това музикално чувство, ти като стъпиш, ще знаеш, че под краката има злато. Вече не ти трябва този уред да се върти. Ти като стъпиш, ти кажеш, тук е златото. Та някой казва, кажи ми къде има пари. Аз знае всичките пари къде са заровени в света. В България къде има заровени пари, знае. Защо не ги разровиш? Всяка банка е заровено имане. Ако ти идеш по този закон на музиката при един банкер, само като бутнеш ръката, той веднага ще извади, ще ти даде. Щом ти си музикант, щом туриш ръката на главата, той веднага ще каже, да дам нещо за Господа. До сега нищо не съм дал. 20, 30, 50 хиляди ще даде. Някой път за благотворителни работи може да дадат и 100 хиляди даже. Такъв човек като Хаджи Калчо. И той даде 500-600 хиляди лева. Пипнал го е някой музикален човек. Сега ви казвам на вас, ако искате да тръгнете по новия път, започнете да пеете, че втори път като дойдете да пеете, да използвате живота си и да възкръснете. Сега не е време да се прераждате втори път. Сега е време за възкресение. За да възкръснете, трябва да станете музикални. Научно препоръчвам на всинца ви. Не ви казвам да бъдете религиозни, не ви казвам да бъдете учени, не ви казвам да бъдете силни. Най-реалното е да станете музикални. Пейте сутрин, когато станете една песен 5 минути, на обед 5 минути и вечер 5 минути. 15 минути на деня да ви бъде като Отче наш пеене. Не да пеете еднообразни песни. Някъде сами ще съберете 3, 4, 10 думи в песните и те да са свестни, да няма две значения. Унази песен е хубава, в която думите са еднозначни. Истината е истина, не е лъжа. Любовта е любов, не е нещо друго. Гладът е глад, не е нещо друго. Жаждата е жажда, не е нещо друго. Имат само едно значение думите. Всичко, което чух, ви го казах. Отчасти ви го казах. И виждам, вие отчасти ме разбрахте. И предвиждам, че отчасти ще изпълните. Но все таки се радвам, че отчасти сте чули и отчасти ще изпълните. Пак е хубаво. Благословен Господ наш. Тайна молитва. 18-та неделна беседа, държана от учителя на 19 януари 1936 г. Изгрев.